الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا آغاز اللہ تعالی نے اس اعلان سے کیا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں یا زمین میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہیں کہ ان کی پاکی بیان کی جائے کیونکہ وہ الملک ہیں حقیقت میں بادشاہی انہی کو حاصل ہے دنیا کے بادشاہ وہ تو فرضی بادشاہ ہیں وقتی عارضی محدود ان کی حکومت بس نام کی حکومت ہے کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنا ہر فیصلہ نافذ کر سکے یا اپنی ہر بات منوا سکے یا اپنی ہر چاہت پوری کر سکے ممکن ہی نہیں مگر اللہ رب العالمین وہ بادشاہ ہے کہ جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا کائنات کا اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کی مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی حکومت کسی علاقے تک محدود نہیں کسی عالم تک محدود نہیں ہے عالمین کو شامل ہے آسمانوں کو شامل ہے زمینوں کو شامل ہے بحر اور بر کو شامل ہے تمام مخلوقات کو شامل ہے اسی طرح اس کی حکومت کا کوئی وقت محدود نہیں جیسے دنیا میں بادشاہ بنتے ہیں بھائی 5 سال کے لیے بن گیا پھر کرسی کھسک جائے ہر وقت فکر ہے کہیں پہلے ہی نہ کھسک جائے بڑا ڈر لگا رہتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت بڑے اچھے حال میں ان کے دل سے پوچھو کیا حال کرسی ملنے سے پہلے ملنے کی فکر اور ملنے کے بعد باقی رکھنے کی فکر اسی ادھر ان میں لگے رہتے ہیں مگر رب العالمین جو مالک الملک ہے اس کی حکومت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جب کچھ نہ تھا جب بھی وہ حاکم تھا اور جب کچھ نہ رہے گا جب بھی وہ مالک رہے گا لہذا اس کی ناپاکی بیان کی جائے تو کس کی بیان وہ اسی قابل ہے بلکہ وہی اس قابل ہے کہ اس کی پاکی بیان اسی طرح وہ القدوس ہے یعنی ہر عیب سے پوری طرح منزہ ہے یہ صفت بھی صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی نقص سے اور عیب سے محفوظ نہیں وہ ذات صرف اللہ کی ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک منزہ اور مبرہ ہے اسی طرح وہ العزیز بھی ہے العزیز کا مطلب سب سے پاورفل سب سے زبردست سب پر حاوی اس پر کوئی حاوی نہیں ہے وہ سب پر حاوی ہے اسی طرح وہ الحکیم بھی ہے اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے حکمت سے خالی نہیں یعنی اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی دیکھنے میں سمجھے گا آدمی کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن جب غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا, حقیقت تک پہنچے گا کوئی تو اسے علم ہوگا کہ نہیں اس وقت جو ہوا یہی اس وقت کا سب سے بہتر فیصلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کا ہر قدم حکمت پر مبنی. تو جو الملک بھی ہو, جو القدوس بھی ہو, جو العزیز بھی ہو اور جو الحکیم بھی ہو, اس کی پاکی نہ بیان کی جائے تو کس کی بیان. تو تمام مخلوقات, بحر و بر, آسمان زمین, سب اسی کی پاکی بیان کرتی. ہمیں سنائی دے یا نہ دے, یا ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کتنی چڑیاں چہچہاتی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے, کتنے جانور اپنی بولیاں بولتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. اپنے اپنے انداز میں تمام مخلوقات اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہیں. یہ حقیقت ہر آدمی کو دل میں بٹھانی چاہیے, بار بار اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے, اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہونا چاہیے, اس پر یقین مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. اسی لیے بہت سی صورتوں کا آغاز اسی مضمون سے ہوتا ہے, کہیں سبحا سے, کہیں یسبحو سے, کہیں سبحی سے. اس طرح کی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے, جن میں اللہ کی تسبیح کا اور پاکی کا تذکرہ ہے. انہی میں سے یہ سورت بھی. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے سردار خاتم النبیین, سید الانبیاء والمرسلین, معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں میں جو ان پڑھ تھے, جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یہ کون ہے امیین؟ یہ مکے کے لوگ. یہ ویسے تو بہت بڑے ادیب تھے, عربی زبان ان کی مادری زبان تھی, شاندار قسم کے فصیح و بلیغ اشعار ان کے نو کے زبان رہتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں فطری طور پر اعلی درجے کی عربی بولتے ہیں, اور ان کی عربی دانی کا مقام یہ ہے کہ آج بھی عربی زبان کے لیے جو سند کا درجہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کی عربی ہے. اگر استدلال کیا جاتا ہے کسی تعبیر کے بارے میں تو ان اشعار سے کیا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت کے شعرا نے کہہ رکھے ہیں اور جو سبعات معلقہ وغیرہ میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ لوگ بولتے تو تھے اور اشعار بھی کہتے تھے مگر لکھنے پڑھنے سے زیادہ مناسبت نہیں. بولنا الگ چیز ہے, لکھنا پڑھنا الگ چیز. چنانچہ وہ لوگ جو مکہ معظمہ میں لکھنا جانتے تھے وہ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے. اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے تو جب اس کا تذکرہ آئے گا تو اس کے تعارف میں یہ بات کہی جائے گی کہ یہ لکھنا بھی جانتا ہے. ایسے چند لوگ تھے بس. جیسے ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی اور چند, ورنہ اکثریت کا حال یہ تھا کہ امیین ان کو کہا گیا قرآن. ایک طرف تو یہ امیین ہے اور دوسری طرف لطف کی بات یہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسری جگہ تعارف کرایا گیا تو آپ کا لقب بتلایا النبی الامی, ایسے نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو آج کی تاریخ میں اگر کسی سے یہ کہا جائے کسی کے بارے میں کہ وہ امی ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے. یہ اچھا کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, مگر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کے سچے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے, آپ کی نبوت کی مستقل دلیل ہے آپ کا امی ہونا. چنانچہ اس کی حکمت لوگوں نے لکھی ہے کہ اگر آپ امی نہ ہوتے, لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے اور قرآن پاک پیش کرتے تو مخالفین یوں کہتے کہ یہ کہیں سے کتاب لے آئے اور اسے یاد کر کے اور صبح کو کہہ دیتے ہیں کہ وہی اتری, مگر اب موقع ہی نہیں کیونکہ امی ہے, کتاب لا کے بھی کیا کریں گے. کتنی بڑی حکمت ہے, اور ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب کے بارے میں ہیں, پرانی قوموں کے بارے میں ہیں, پرانے انبیاء کے بارے میں ہیں, بالکل سچی باتیں ہیں. تو نہ تو آپ نے ان باتوں کو پڑھا, نہ کہیں لکھا ہوا دیکھا, نہ ان علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے معلومات حاصل کی, پھر بھی مکے میں رہ کر کے امیوں کے درمیان میں وہ باتیں بیان کر رہے ہیں. دلیل ہے کہ یہ وحی ہے, اپنی طرف سے بات نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بات. تو آپ کا النبی الامی ہونا اور امیین میں آپ کا بھیجا جانا آپ کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں, کوئی اعجاز تو دیکھیں میرے قرآن ناطق کا, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما کنت بجانب الطور وما کنت بجانب الغربی, نہ تو آپ طور پہاڑ پر تھے نہ تو آپ وہاں مغربی جانب تھے, لیکن وہاں کی باتیں آپ سچی سچی بیان کر رہے ہیں. دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں چار جگہوں پر ایک ہی طرح کے الفاظ میں ملتے جلتے ایک ہی طرح کے الفاظ سے آپ کے مقاصد بعثت بیان کیے گئے, اور اس کی ابتدا پہلے پارے کے آخر میں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا سے ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی استرنو اور کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی. اس دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. کہ اے ہمارے رب ان مکے کے لوگوں میں اور ہماری نسل میں یعنی بنو اسماعیل میں ایک رسول پیدا کیجیے گا جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے اور حکمت کی باتیں کتاب کی باتیں سکھلائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے. یہ دعا مانگی کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا تعارف کراتے تھے تو فرماتے تھے انا دعاء ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ, کہ میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں, جیسا کہ ابھی پچھلی سورت میں گزرا ہے. تو آپ کی بعثت کے مقاصد کیا ہے؟ وہ ان چاروں آیتوں میں, یہ پہلی آیت پہلے پارے کے آخر میں, دوسری آیت دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کے آخر میں, اور تیسری آیت چوتھے پارے میں, اور چوتھی آیت یہاں سورہ جمعہ میں. الفاظ تقریباً چاروں آیتوں کے ایک, اور ان سب کا مشترک مضمون یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کے سامنے کریں. یہ آپ کی بعثت کا بڑا اہم مقصد ہے, کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوگا, اب آپ تلاوت نہ کریں تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ پتہ تو جب ہی چلے گا جب پڑھ کے سنایا جائے. چنانچہ آپ تلاوت فرماتے ہیں, وحی نازل ہوتی, جب وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ کاتبین وحی میں سے جو حاضر ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں لکھیں, اور پھر نمازوں میں آپ تلاوت فرماتے, مجمع میں تلاوت فرماتے, جمعے کے خطبے میں تلاوت فرماتے. اور تلاوت ایسی شاندار تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو سنتے ہوئے کبھی اکتاہٹ ہی نہیں ہوتی, یہ جی چاہتا تھا بس پڑھتے ہی رہے. کتنی لمبی نماز کیوں نہ ہو جائے, طبیعت میں یہی اندر سے جوش ہوتا تھا کہ بس حضرت پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں. چنانچہ ہم لوگوں کی تو نمازیں مختصر سے مختصر ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ خاص طور پر فجر کی نماز کافی لمبی پڑھاتے, 30 آیتیں, 40 آیتیں, 60 آیتیں تک روایات میں. اب بہترین قرآن, شاندار, سنتے ہو تو سنتے ہی رہو. پھر آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو باقاعدہ متعین کر کے تلاوت اپنی سنائی. ایسے صحابہ کے جن کے اندر اللہ نے فن تجوید و قراءت کا ملکہ رکھا تھا, ان میں سب سے زیادہ نمایاں سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی. حضور نے فرمایا اقرأهم ابی بن کعب, تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ ابی بن کعب. روایت میں ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت آپ سے تو خود ہی نازل ہوا ہے, آپ مجھے کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہ نہیں مجھے حکم ہوا ہے تمہیں سنانا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا نامزد کر کے میرا مجھے سنانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے؟ اللہ سمانی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں نامزد کر کے حکم دیا گیا کہ ابی کو سناؤ. حضرت ابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے فضل و کرم کی بات, حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابی ابن کعب کو سناؤ, کیونکہ یہ سب سے بڑے قاری صاحب ہیں, یہ حضور کا لہجہ اخذ کریں گے, طریقہ ادا اخذ کریں گے, اور پھر یہ امت میں منتقل کریں. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ہم آپ کو کیا سنائیں, آپ سے تو خود ہی قرآن اترا ہے. فرمایا نہیں میرا جی چاہتا ہے میں سنوں گا. ٹھیک ہے سنانا شروع کیا, آنکھ بند کر کے سنائے چلے جا رہے ہیں سورہ نساء. پڑھتے پڑھتے تقریباً ڈیڑھ پاؤ ہو گیا. جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو سب گواہوں پر گواہ بنائیں گے. جب یہ آیت آئی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب میں حضرت عمر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے مجھے کوہنی سے اشارہ کیا کہ میں تو آنکھ بند کر کے پڑھ جا رہا, اب جو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو روا کہ قیامت کا منظر سامنے آیا. تو آپ کی مجلس میں سننا بھی تھا سنانا بھی تھا, ایک ماحول تھا قرآن پڑھنے پڑھانے کا. صحابہ کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ تلاوت قرآن پاک, سب سے بڑا مشغلہ. جس کو جتنا یاد ہے وہی پڑھے چلا جا رہا ہے, رات میں پڑھ رہے ہیں دن میں پڑھ رہے ہیں مجلسوں میں اسی کا دور چل رہا ہے. اور آپ شاباشی بھی دے رہے ہیں, جو بڑھیا سن رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کو آپ شاباشی دے رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں رات کے وقت تلاوت کر رہے ہیں, حضور کو آواز آ گئی سنا. صبح کو جب ملاقات ہوئی تو فرمایا ارے تمہیں تو لہن داؤدی عطا ہوا ہے, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. نہیں بہت اچھا پڑھ رہے تھے تم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت آپ نے کہاں سن لیا, میں تو رات میں پڑھ رہا تھا یا میں سن رہا تھا. کہ اچھا آپ سن رہے تھے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑھتا. کہ حضور کا دل خوش ہوتا تو اس سے بڑی سعادت میرے لئے اور کیا ہو سکتی. تو ایک ماحول آپ نے بنایا کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے تلاوت کو عام کیا جائے, اللہ کے فرمان سے امت کا رابطہ مضبوط کیا جائے. نفس تلاوت چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بھی ایک مقصد ہے شریعت کا. بہت سے ناواقف لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ, یہ ناسمجھی کی بات. ٹھیک ہے کامل فائدہ سمجھ کر ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں. یہ اللہ کا کلام جیسے بھی پڑھا جائے نفع ہی نفع. اور آپ نے یہ ذمہ داری کامل طور پر پوری کی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین مقصد. اور دوسرا مقصد آپ کا یزکیہم, اس آیت میں جو ترتیب کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت. تزکیہ کا مطلب ہے اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا, برے اخلاق سے صاف ستھرا کرنا, یہ تزکیہ. چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایسی شاندار اور بے مثال تربیت فرمائی کہ امت میں ان سے بہتر کوئی معاشرہ نمونے کے طور پر نہیں پایا جاتا. ساری امت کے لیے آئیڈیل معاشرہ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں چھوڑا ہے, مزکہ اور مجلہ بنا کر کے چھوڑا ہے. اور آپ نے صحابہ پر جو سب سے زیادہ محنت کی وہ اس بات پر تھی کہ دنیا ناپائیدار ہے آخرت پائیدار ہے, آخرت بنانے کی فکر نمبر ایک, دنیا کی فکر نمبر دو. آپ کے تزکیے کا اور تربیت کا یہی لب لباب. ہر موقع پر آپ نے صحابہ کو یہی سبق سکھلایا آخرت کی فکر کرو, وہ بننی چاہیے وہ بگڑنی نہیں چاہیے. اگر دنیا آ رہی ہے اس سے آخرت بگڑ رہی ہے تو یہ دنیا قابل لعنت ہے, اس پہ ہزار مرتبہ لعنت. دنیا اسی حد تک قبول ہے جب تک کہ وہ آخرت کے لیے مانے نہ ہو, آخرت کے لیے رکاوٹ نہ ہو. یہ صحابہ کا مزاج آپ نے بنایا. روایت میں ہے کہ آپ کی مجلس میں دومت الجندل کے بادشاہ کی طرف سے ریشم کے کپڑے لائے گئے, بہت شاندار تھے, بہت بہترین عمدہ. صحابہ جو مجلس میں تھے وہ اسے ہاتھ لگا لگا کے اور خوش ہو رہے تھے, تعجب کر رہے تھے کہ واہ ایسا تو کپڑا دیکھا ہی نہیں آج تک, یہ بھی چھو کے دیکھ رہا ہے وہ بھی چھو کے دیکھ رہا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ صرف دنیا کی چیزوں پہ ریجھے چلے جا رہے ہیں. فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا. سعد بن معاذ بہت بڑے اعلی درجے کے صحابی تھے, سردار تھے انصار کے, اور چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی تھی اور وہ شہادت تھی ان کے, تیر لگ گیا تھا رگے اکھل میں, تو کچھ دنوں اس میں علاج معالجہ ہوا, پھر اس میں خون بہ پڑا, اسی میں انتقال ہوا. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے, لوگوں پہ ان کا بڑا اثر. حضور نے فرمایا کہ یہ تم ان کپڑوں پہ فریفتہ ہو رہے ہو, سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں وہ اس سے بہت بڑھیا ہے. بس جب آپ نے یہ کہا سب نے ہاتھ کھینچ لیے کہ جی جنتی والے لے لیں گے رومال. یہ ہے تربیت کا انداز. اور بھی جب بھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں فوراً آپ نے رخ آخرت کی طرف کر یہ تزکیہ. اچھے اخلاق, اچھا کیریکٹر, اچھا کردار امت میں پیش کیا, یہ مقصد بعثت میں اہم مقصد. اور تیسرا مقصد یہاں بتلایا کہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. ایک تو ہوئی تلاوت, وہ تو الگ ہو گئی, اور ایک ہے تعلیم کتاب, یعنی سمجھائیں گے کتاب. کیونکہ محض عربی جاننے سے کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ اللہ کی کتاب. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم شامل نہیں کیا انہی کو امن ہے, وہی ہدایت یافتہ ہے. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو بڑا ان کو بوجھ محسوس ہوا, اور بوجھ اس وجہ سے کہ بھئی ہم میں سے کون آدمی ہے جس نے کچھ ظلم نہ کیا ہو. ظلم سے مراد گناہ لیا انہوں نے. آ گئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کہ جی پورا قرآن تو اتر گیا سب ٹھیک ہے لیکن یہ آیت تو بڑی بھاری, کیونکہ ہم میں سے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بالکل ہی پاک صاف. حضور نے فرمایا ارے بھائی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, ان الشرك لظلم عظیم, دوسری جگہ قرآن. تو بوجھ اتر گیا کیونکہ شرک سے تو سب مسلمان بری ہیں. مشرک کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کتاب اللہ کا صحیح مطلب سمجھا دیا. اسی سے معلوم ہوئی یہ بات کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے حضور کی ہدایتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. خالی ترجمہ دیکھ کے قرآن کو نہیں سمجھا جائے, حدیثوں سے اس کی تشریح جب تک سامنے نہ ہو قرآن کی کوئی تفسیر قابل قبول نہیں. آپ مفسر قرآن بنا کر کے بھیجے گئے, یوں کہیے شارح کتاب بنا کر کے بھیجے گئے, کیونکہ کتاب کو شرح کی ضرورت ہے. کتنے مسائل ہیں قرآن پاک کے جن کی تشریح بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتی. کتنی آیتیں ایسی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں مگر ان کا حکم جاری نہیں ہے, منسوخ ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ حدیث سے چلے گا. حضور اس کی شرح فرمائیں. یہ ہے تعلیم کتاب. اور چوتھا مقصد ہے آپ کا تعلیم حکمت. کام کی باتیں, فتح کی باتیں, نفع کی باتیں, حکمت کی باتیں, بے شمار احادیث شریفہ جو آپ نے امت کو تعلیم دی, کھانے کے آداب سکھلائے, ایسے کھانا بیٹھ کے کھانا ہے, دسترخوان بچھا کے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, پلیٹ کے سامنے سے کھانا ہے, اور ٹکڑے چھوڑنے نہیں ہیں, لقمہ گر جائے تو اسے پھینکنا نہیں ہے. ایسی قدر دانی کی باتیں, اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے رہنمائی نہ کی. حد تو یہ ہے کہ اس سنجے تک کے بارے میں آپ نے رہنمائی کیا, پڑھ کے جانا ہے, نکلنے کے وقت کیا پڑھنا ہے, کون سا قدم رکھنا ہے اور بیٹھنا ہے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے. یہاں تک ادب سکھلا ہے. اگر اسی پر بیان کیا جائے کہ آپ نے کیا حکمت کی باتیں امت کو بتلائی ہیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے, حکمت کی باتیں ختم نہیں. کیسی ضخیم کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی. آپ کی ہر بات آنکھوں پہ سجانے کے لائق ہے, دل میں اتارنے کے لائق ہے. اور بلا شبہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا, چاہے وہ تلاوت کتاب کا ہو, چاہے وہ تزکیہ نفوس کا ہو, چاہے وہ تعلیم قرآن کا ہو, چاہے وہ تعلیم حکمت کا ہو, یہ سارے مقاصد 100% آپ نے پورے کیے. 100%. اور امت اس بات کی گواہ ہے اور گواہی دیتی رہے گی اور دیتی رہی ہے کہ آپ نے اللہ کی امانت 100% ادا کر دی, رسالت ہم تک پہنچا دی, امت کے ساتھ خیر خواہی کا جو حق ادا کیا امت اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو مشقتیں برداشت کی ہیں اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا. یہ سب کار نبوت, یہ سب نبی والے کام. حضور پردہ فرما گئے لیکن یہ سب کام زندہ ہیں, قیامت تک زندہ رہے. یہ نبی والے کام. اگر دنیا میں نبی والے کام کا مصداق کچھ ہو سکتا ہے تو یہی چار کام ہیں. قرآن کی تلاوت, مدارس میں جو پڑھنا پڑھانا ہے, یہ نبی والا کام. تزکیہ نفوس, مشائخ اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی, علماء بیان کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ نبی والا کام. پڑھائی ہو رہی ہے, قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے, حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں, تعلیم کتاب و حکمت ہے, یہ نبی والا کام. دین کی زندگی انہی کاموں پر موقوف ہے. جہاں بھی یہ کام زندہ ہے وہاں دین زندہ ہے, جہاں یہ کام زندہ نہیں ہے وہاں دین بھی زندہ ہے. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کے دیکھیں, یہ اصل کارن نبوت. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ رسول بھیجے اور حضور کی آمد سے پہلے یہ پورا علاقہ بالکل اندھیر تھا, گمراہی میں پڑے ہوئے. اور فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجے یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں ہے جس دور میں آپ کو بھیجا گیا, بلکہ وہ امت کے افراد جو آج موجود نہیں ہیں کل پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی آپ ہی رسول ہیں. جب یہ آیت اتری تو مجلس میں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر دین ثریا میں بھی چلا جائے تو ان کی قوم سے ایسے افراد پیدا ہوں گے جو وہاں سے بھی دین کو لے آئے. اشارہ تھا کہ دین کی دعوت کا کام, دین کی اشاعت کا کام خالی عرب والوں کا کام نہیں ہے, عجمیوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی خدمت انجام دیں. اور حضور کے اس ارشاد کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ آج ساری دنیا میں جو سرمایہ ہے دین کا وہ عرب لوگوں کا تیار کردہ کم ہے, عجم کے لوگوں کا تیار کردہ زیادہ ہے. خاص طور پر اس حدیث کے مصداق میں دو حضرات کا نام نمایاں ہے, ایک حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی عجمی ہیں اور ایک حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی عجمی ہیں یہ سب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے علاقے اور اس کے نسل کے لوگ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جی کہ جہاں نزول ہوا بعثت ہوئی حضور کی ان سے وہ کام نہیں لیا گیا دور دراز کے لوگوں سے کام ساری حدیث کی کتابیں یہ سب آج یہ جو روس کا علاقہ ہے تاجکستان اور قزاقستان اور کرغستان یہ سب اس علاقے کے لوگوں کا کارنامہ ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب عراق کے رہنے والے ہیں کوفہ اور بغداد یہ سب عراق کا علاقہ ہے اس زمانے میں یہ سب فارس کہلاتا تھا تو اشارہ فرمایا صراحت فرمائی کہ حضور کی جو نبوت ہے حضور کی جو رسالت ہے صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عرب عجم سب کے لیے اور پھر فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو مقام دیا جو نبوت عطا کی اور بنو اسماعیل میں نبوت آئی ہے مکے میں آپ کی بعثت ہوئی یہ سب اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے کسی کو حسد کرنے کا موقع نہیں کہ کوئی کھڑا ہو جائے جی ہم میں پیدا ہو جاتے تو اچھا تھا کیوں ہو جاتے بھائی اللہ کی چیز ہے اللہ جس کو چاہے دے نبی کوئی ایسے نہیں بن سکتا کہ بھائی کوئی کارنامہ کر لو مجاہدہ کر لو تو نبی کا سرٹیفکیٹ مل جائے خود نبی کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے یہ تو صرف اللہ کی عطا ہے اس کا فضل ہے اللہ نے ایسا عظیم پیغمبر ہمیں عطا کیا ہم اس قابل کہاں تھے اس نے حضور کی امت میں ہمیں شامل کیا یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا اس کا فضل ہے کہ مرتے دم تک بھی اس کا شکر ادا کریں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ایسی عظیم نعمت اس نے ہمیں عطا کی جس کا ہر وقت خیال رکھنا اور پیش نظر رکھنا ضروری ہے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کی پاکی بولتے ہیں جو کہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں جو اللہ بادشاہ ہے باقیزہ ہے زبردست ہے حکمتوں والا ہے ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب سکھلاتے ہیں اور پتے کی باتیں بتلاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور مبعوث فرمایا اس رسول کو کچھ دوسرے لوگوں کے واسطے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی بعد میں ان کی پیدائش ہوگی ان کے لیے بھی آپ ہی رسول ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے زبردست حکمت والا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے, دینی کاموں میں مرتے دم تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.